أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم سورة أنزلناها یہ ایسی صورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، ہم نے اس کے اندر واضح طور پر احکام نازل کیے، آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، بدکار عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے سزا ہے جب ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جرم کے ثبوت کے بعد تم میں سے کوئی بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں ترس نہ کھائے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ سزا دیتے وقت ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت دیکھے ان کو جب سزا دی جا رہی ہو۔ یہ سورہ نور ہے جو 18ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ اس سورت میں حدود جو نظام شریعت ہے نفاذ اس کا، وہ ان کا بیان ہے، اور بھی احکام معاشرتی اس کے اندر بیان کیے گئے، گھر میں داخل کیسے ہونا چاہیے، نظروں کو کیسے رکھنا چاہیے، اجازت لے کے جانا چاہیے، سلام اور غریبوں کا خیال وغیرہ، بہت سارے اور بھی معاشرتی احکام ہیں۔ لیکن اس صورت میں سب سے پہلے حدود باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کی غلطی ہو انہیں سزا دی جائے۔ یہ جو حدود کا نفاذ ہے، جو دو تین گناہوں کے اوپر حدود کا حکم ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ بدکار شخص ہے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، یا کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی سنی سنائی باتیں آگے کرتا ہے، جس کو تہمت لگانے والا شخص کہا جاتا ہے، اس کی سزا کا ذکر ہے یہاں پر۔ میاں بیوی کے آپس میں جب تنازع ہو جائے، ایک دوسرے کے اوپر وہ شک کرنے لگ جائیں، اس کی ترتیب کا حکم ہے کہ ان کو کیسے کرنا چاہیے۔ اس صورت کا شان نزول اصل میں واقعہ بنو مستلق، جو غزوہ بنو مستلق وجود میں آیا، اس میں حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ منافقین نے اور اس طرح تہمت لگائی، جس پر ان کی صفائی میں یہ صورت نازل ہوئی۔ بعین ہی سورہ مریم میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی صفائی کا ذکر ہوا، چونکہ یہودیوں نے مریم کے اوپر بھی اس طرح الزام لگایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کی صفائی کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں منافقین نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، تو اس صورت میں امی عائشہ کی صفائی کا بیان ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں خواتین کی عفت اور پاک دامنی اور صفائی کہ یہ بے گناہ ہیں، قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور ایمان والے کے لیے یہ لازم ہے کہ ان دونوں عورتوں کے صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونے کے اوپر ایمان رکھے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت مریم یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو برا سمجھتا ہے، اس طرح کی بات ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار ہونے کی وجہ سے کافر قرار پائے گا۔ اسی وجہ سے کہ اس میں ایک اہم معاملہ بیان ہوا اس صورت میں، تو صورت کو ایک نئے انداز میں قرآن مجید نے شروع کیا ہے۔ سورت انزلناها، کسی سورت کے شروع میں یوں نہیں ہے سورت انزلناها، اس سورت کے شروع میں ہے سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لازم کیا ہے کہ مانو اس میں جو احکام ہے، وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، اور اس میں واضح احکام ہیں، نشانیاں آیات ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید نے اس صورت میں جو حد کے متعلق ذکر کی ہے وہ بدکار شخص اور بدکار عورت کی بات بیان ہوئی جو غیر شادی شدہ ہیں۔ بات یہ دوستو، آپ ماحول کو سمجھتے ہیں، دنیا میں جتنے تنازع اور جھگڑے اور یوں اور فساد اور قتل و قتال یہ نوبتیں آ رہی ہیں نا، اس میں 90% جھگڑے، قتل و قتال، لڑائیاں وغیرہ اس طرح کے گندی ترتیبوں کی وجہ سے ہے۔ کوئی ملوث ہو جاتے ہیں، کوئی خاندان پر دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں، کوئی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پروگرام میں ناکام ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی کامیاب ہونے کے بعد ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہت بڑا جرم ہے اور اس سے ایک تو بندہ گنہگار ہوتا ہے، حیا اس کا رخصت ہو جاتا ہے، وہ سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، بھلے سزا نہ بھی ہو کہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ سزا کا مستحق ہے، حیا اس کا رخصت ہو گیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، مزید یہ کہ معاشرے کا امن بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قتل و قتال دنیا میں سب سے پہلا قتل، دنیا میں، اسلامی دنیا میں نہیں، دنیا میں پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوا، کہ جو نظام شادی کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کے لیے مقرر کیا تھا، تو قابیل کے حصے میں جو بچی شادی کے لحاظ سے آ رہی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، حابیل کے حصے میں جو بچی شادی کے لیے آ رہی تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل کہتے تھا میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، وہ حصے میں اس اللہ کے حکم کے مطابق وہ حصے میں حابیل کے تھی، تو قابیل بھائی نے اس دوسرے بھائی کی جو بیگم بننے والی تھی اس کو قتل کیا، یعنی دنیا کا پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے یہ ان باتوں کے اوپر شریعت نے سزا مقرر کی تاکہ لوگ ڈریں اور اپنے حیا اور عفت کو بھی محفوظ رکھیں اور نظام امن بھی خراب نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سزا بادشاہ بھی ایسی گزرے، وحشیانہ سزائیں فلان، فضول بات ہے، اسلام کو سمجھتے نہیں ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس علاقے میں ایک حد نافذ ہو جائے، کوئی شرابی پکڑا گیا، گواہوں سے اس کا جرم ثابت ہو گیا، اس پر سزا دی گئی، حد نافذ ہو گئی، کسی علاقے میں کسی جرم کے ثبوت پر ایک حد نافذ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کو نازل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ یہ اتنی بڑی اور اس کے لیے بھی مفید ہے، یعنی جس نے یہ گناہ کیا ہے اور دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی ہے تو دنیا میں اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اب آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے۔ تو میں سورۃ انزلنا، ہم نے اس احکام کو نازل کیا اور فرض کیا، ضرور سمجھو ان کو۔ پہلا حکم جو ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا بیان ہوا، الزانی تو الزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ، 100 100 کوڑے سب کو لگائے جائیں گے، 100 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب حد نافذ ہو جائے، ثابت ہو جائے، یوں جو شریعت کا اصول ہے گواہوں کے ذریعے سے وغیرہ تمام باتیں اس کی صحیح ہو گئی ہیں اور حد اس مجرم پر ثابت ہو جاتی ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اب اس اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں تم میں سے کوئی شخص ان مجرموں پر ترس نہ کھائے، جب انہوں نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ اب دیکھو دوستو، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، ابو شحمہ یہ بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ کسی حکومتی لحاظ سے نہیں، ویسے مصر میں جا کے کوئی کاروبار وغیرہ کے لحاظ سے چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بعد بھی اپنی اولاد اور رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی حکومتی عہدہ نہیں دیا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح یہ مصر ہے, فاتح مصر, یہ مصر کے گورنر تھے, وہ جو دریا کے چلنے نہ چلنے وغیرہ ختمت کا قصہ وہ سارا عمر بن العاص کے زمانے میں پیش آیا, یہ فاتح مصر ہیں. ابو شحمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ مصر میں تھے, اور لڑکوں نے بتایا کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی ہے, چنانچہ وہ جب عمر بن العاص کے سامنے لائے گئے تو وہ اتفاق سے ویسے یعنی اتفاق سے کمزور تھے, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی بڑے بہادر اور قد والے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو سب سے اونچے وہی نظر آتے تھے اور صحت مند بھی تھے وغیرہ, لیکن یہ اتفاق سے کمزور بھی تھے. ابو شحمہ اللہ کا نظام ہے, تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا دی. ابو شحمہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کا امیر المومنین ہے اور اتنے سے حکومت کا اتنے سے خطے کا نہیں ہے, بہت بڑے خطے کا بادشاہ ہے عمر فاروق, ان کے بیٹے کو سزا دی گئی شراب کے لحاظ سے کہ انہوں نے شراب پی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے تحقیق کی, تو یہ تحقیق سے انہیں یہ پتہ چلا کہ عمر بن العاص نے زور سے کوڑے نہیں مارے, ان کو بلایا عمر بن العاص کو کہ آپ نے صرف اس لیے ابو شحمہ کو زور سے کوڑے نہیں مارے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے. عمر بن العاص نے کہا حضرت ایسا نہیں, اس کو مسلسل بخار تھا, ہم نے کئی دن اس کو چیک کیا, یہ بخار میں تھا, بخار میں تھا, بیمار تھا, ہم نے سمجھا جو ٹھیک ہو جائے گا پھر سزا دیں گے, لیکن اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا, اس لیے مناسب طریقے سے اس کو کوڑے لگائے, کیونکہ شراب کے جو کوڑے ہیں وہ ایسے لگانے چاہیے کہ وہ بندہ مرے نہیں, اس لیے کوڑے اس کو درمیانی ضرب لگائیے کہ مر نہ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ میں بلایا, بیٹے کو عمر بن العاص کو بلایا اور کہا عمر مجھے آپ کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, سب کچھ ہے, آپ نے بڑے بڑے کارنامے کیے, آپ فاتح مصر ہیں یعنی بیت المقدس شام یہ علاقہ سارا عمر بن العاص اور وہ جو عمر فاروق سواری پر سوار ہو کے آئے وغیرہ آپ نے کہے سب عمر بن العاص کے زمانے کا ہے, عمر بن العاص مجھے آپ کے ساتھ بہت ہمدردی وغیرہ سب کچھ ہے, لیکن صرف اس وجہ سے میں تمہیں معذور کر رہا ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کو زور سے کوڑے نہیں مارے تھے. عمر بن العاص معذور ہو گیا, پھر بیٹے کو مسجد نبوی کے بار سین میں ابو شحمہ کو کہا کہ اس کو وہی طریقہ کیا جائے اور میں اس کو خود کوڑے ماروں گا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ واقعتاً بیمار ہے, حکیم طبیب بھی کہہ رہا ہے بیمار ہے. بیٹے نے کہا ابو جی مجھے کوڑے نہ ماریں, میں بہت سخت بیمار ہوں, آپ مجھے کوڑے ماریں گے ضرور سخت ماریں گے اور میں مر جاؤں گا. سب لوگ کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. عمر نے کہا کہ تم مر جاؤ گے, آخرت کے نشست اگر پوچھا جائے گا تو میں بے گناہ ہوں کہ ایک حد نافذ کی ہے اور حد کے نفوذ میں تم مر گئے ہو, تم بھی آخرت میں بچ جاؤ گے, تمہارا باپ امیر المومنین بھی آخرت میں نہیں پکڑا جائے گا, لیکن میں اگر تمہیں معاف کر دیتا ہوں دنیا کی تاریخ میں میرے اوپر داغ بھی لگے گا, آخرت میں ایسے سوال ہوگا میں جواب کیا دوں گا. چنانچہ سارے لوگ جمع ہوئے, حضرت عمر فاروق نے ابو شحمہ اپنے بیٹے کو 80 کوڑے مارے اور 80 کوڑوں کے بعد وہ بچہ اسی جگہ میں مر گیا. لیکن بات یہ کہ وَلَا تَخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کا تو لفظ نہیں لکھا گیا نا, بے انصافی کا لفظ نہیں لکھا گیا کہ انہوں نے انصاف کیا اور جو مجرم تھا اس کو سزا دی اور ہم نے بلاس کو معذور کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو آرام آرام سے کیوں کوڑے مارے, زور سے کیوں نہیں مارے. جب جرم ثابت ہو جائے تو حد کے نفوذ میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے, اسی کو یہاں فرمایا. اور جب سزا دو تو لوگ جمع ہو جائیں, لوگوں کے سامنے سزا دو. اس میں دو وجہ ہیں, ایک تو وہ کہ لوگوں کے سامنے سزا دینے میں دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی, بھائی شراب پینے کی یا کسی کو مارنے کی یا بدکاری کرنے کی یہ سزا ہوتی ہے اور اس سے اپنے ساتھیوں کو اپنے بچوں کو سب کو بچانا ہے, ایک تو عبرت ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندے نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو رحم آئے گا کہ اس بندے کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں. اب کوڑے مارنے والے کو تو حکم ہے رحم نہیں کرنا, کوڑے مارنے ہیں, لیکن لوگوں جب لوگ دیکھیں گے اس کو بار بار وہ پیچھے سے بندہ دوڑ کے آتا ہے اور اس کو ایک کوڑا مارتا ہے پھر واپس جاتا ہے پھر دوسرا کوڑا مارتا ہے, لوگوں کے دلوں میں رحم آئے گا اور اس بندے کے لیے جس کو کوڑے لگائی جا رہی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو ایک اجتماعی پورا ایک اجتماعی جو اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ اس کی مغفرت کریں گے، اللہ سمجھ رسول کہنا ہے۔